Bueno, Xulio, o programa para hoxe es comenzamos así un pouquiño tarde, pero foi un programa cheo. Fúmolo dibullando, fúmolo, así. Fúmolo dibullando. Pouco a pouco. Entonces, dimos conta de todo o que tiñamos programado. Previsto, aínda que con certas dificultades ao principio, pero resulta bueno, que todos os que tiñamos previsto contactar, contactámoslo. Queridos ointes, agardamos que estas dúas oreñas foran agradables para todos vosotros. Ya ata o vindeiro xoves, que estaremos aquí outra vez a mesma hora de sempre. Gracias a Fernando por estar aí conosco, que gracias a él, pois isto soleu aire. Xulio, graciñas. E este que nos falou foi Armando Fernández. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade.